حديث صلو بستنه عن عائشة رضي الله عنها قالت كس عائشة خد جرازي بتنياغوتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله پیغمبر خود اسلاوت خود سر بن بوبیا خوش بو کیفای پندت هات دست پیکر باب دست راست آن پرخ راست هکر نعال خود کره هکر سر خوش شکر با و دوهن کر با هکر خوپاقش کر با دست ششتنک با آن سر ششتنک با و هر شولک هبا پیغمبر اسلاوت خود سر بن پتر حش دست راست کرد.